mermer taşları Bursa'nın, mermer taşları Ayşam'ın, hilalde kaşları Ayşam'ın, hilal kaşları. Fadime'm her işlerin başları, aman Ayşam gel oku destanı, giyin gel al yeşil fistanı. Altından geçtin Bursa'nın, altından geçtim, eğildim suyundan içtim, eğildim suyundan içtim. Ayşam'dan ayrıca düştüm, aman Ayşam gel oku destanı, giyin gel al yeşil fistanı. Altında sazlar Bursa'nın, altında sazlar, geliyor gelinler de kızlar, geliyor gelinler kızlar. Ayşam'ın yüreği de sızlar, aman Ayşam gel oku destanı, giyin gel al yeşil fistanı. Aman Ayşam gel oku destanı, giyin gel al yeşil fistanı. Ayşam gel oku destanı.